Jij weet wat je doet. Sorry, kom en bosje moe. Ik vind het lekker als je losjes doet. Kom, doe het dan, baby. Ik weet wat ik doe. Kom, ik hou je van de stoel. Baby girl, ik wil niet lastig doen. Maar ik ben op jou en ik was al toen. Dus oh, kom en wijnen dan slow. Ik weet dat je net kan, je bent pro. Ben een east side boy, dus get low. Nee, ik kan niet spelen. Show the wine for my love.